Yani yefkahu gavli sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Hazreti Yusuf'un kıssası devam ediyordu. Şimdi 68. ayet galiba geldik. Ayet şu: Hazreti Yusuf kardeşlerine, ağabeylerine dedi ki: "Gale entum şerrum mekana." Sizin yeriniz çok kötü. Durumunuz çok kötü dedi. Yani kendisini tanımadılar ama onu kuyuya attılar. Şeylerini hatırlayarak onlara bunu söyledi. Vallahu a'lem bima tasifun. Bu vasıflandırdığınız durumu Allahu Teala daha iyi biliyor dedi. Bunun üzerine onlar şöyle dediler ona: "Galu" dediler, "eyyuhel aziz, ey melik, ey aziz, ey kral, inne lehu eben şeyhan kebira." Bizim çok yaşlı bir babası var o çocuğun. O hani Bünyamin'i alıkoydu ya. Fehud ehadena mekane. Onu eyleme de, yani Bünyamin'i eyleme, onun yükünden çıktı o tas, kıymetli tas. Onu eyleme de, bizden birini eyle. Bizden birini al. Çünkü onun babası çok yaşlı. Oldukça yaşlı bir adam, ihtiyar bir adam. Onu şimdi bekliyor. Biz ona söz vermiştik yani. Onu bir tanemiz, bizi bir tanemize eyle. İnna nerake minel muhsinin. Biz seni muhsin insanlardan görüyoruz. Güzel davranan, iyi davranan insanlardan görüyoruz dedi abileri Yusuf'a. Yusuf onları tanıyor da onlar Hazreti Yusuf'u tanımıyorlar. Dediler ki sen iyi insansın. Yalnız çok ilginç, o zamanki kültürde, o zamanki Yakup peygamberin çocuklarına vermiş olduğu eğitimde muhsin kelimesini işlemiş demek ki. Yani muhsinin ne olduğunu biliyorlar ve karşındaki krala da diyorlar ki seni muhsin insanlardan görüyoruz. Muhsin'in manasını vermiştim size bir defa hatırlarsanız. Güzeli üreten, iyiyi üreten adam demektir. Yani sadece inancında iyiye inanmayan, aynı zamanda onu hayata geçiren, iyi üreten, güzellik üreten adam demektir. Güzelliğe güzellik katan, yani sosyal davranışlarında, Allah'la kendisi arasındaki ilişkilerde, İnsanlar arasındaki ilişkilerde güzeli üreten adama muhsin diyoruz. Bu kapsamın içerisinde çok büyük ameller giriyor. İnfak giriyor, kinini yutmak giriyor, affetmek giriyor Ali İmran suresine göre. Yani ha burada muhsin derken muhsine farklı bir mana yüklüyor kardeşleri. Diyorlar ki yani sen adil bir adamsın, sen meseleleri bilen adamsın. Sen insanları zorlamayan, insanlara problem çıkarmayan adamsın. O zaman ya bizi birimize eyle de bu kardeşimizi Bünyamin'i gönder babasına. Onun yaşlı bir babası var, onu bekliyor dediler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf onlara cevap veriyor. Gâle maadallah. Haşa, Allah'a sığınırım ben dedi. Allah'a sığınırım. En ne'hude illa men vecedna meta'ana indahu inna izen le zalim. Eğer ben bu tası bulduğum adamı eylemez de başka birinizi eylersem, alıkoyarsam bu zulümdür. Suçu kim işlemişse onu alacağım. Suçu başkasına yükleyemem. Muhteşem bir olay. Geçen hafta değinmiştik buna, modern hukukun temelini Hazreti Yusuf burada atıyor. Neydi o temel demiştim size? Suçun ferdileşmesidir. Yani suçu kim işlediyse o alınacak. Aksi takdirde ben onun yerine suçu başkasının yerine atarak başkasını yakalayamam, alamam. İşte bu aşiret toplumudur bu. Alırsan aşiret toplumu olursun. Yani ilkel toplum olursun. Neydi ilkel toplumun uygulaması? Hatırlayın. Hatırlayın. Bir daha tazeleyin. Yeni gelenler için söylüyorum. Neydi o? Birisi bir suç işledi mi bir kabileden veya şimdiki sülaleden diyelim. Onun akrabasına kim yakalanırsa cezalandırılır. Yani Ahmet istedi, amcasının oğlu vurur. Bu Türkiye'de varmış. Hala aşiret toplumu yaşıyoruz. Hala modern toplum olamadı. Yani 21. asırda yaşamış olmak modern topluma olduk anlamına gelmez. Siz uygulamanız, hukuktaki uygulamanıza göre ölçü olacaksınız, modern toplum olacaksınız. Anlıyor musunuz? Nokta nokta şimdi bunu değerlendirin. Nasıl ilkel olduğumuzu görüyorsunuz, gönlünüzün önünde cereyan ediyor bazı olaylar. Hukuksuzluk. Anlıyor musun? Ha, bu ilkelliktir. Şimdi Yusuf Peygamber bir kural söylüyor. Bu hukukun temeli. Toplum olmanın, siyasetin temeli. Hiç kimse başkasının yerine cezalandırılamaz. Suçu üzerine alamaz. Hayır efendim, onu cezalandırma, beni cezalandır. Oğlumu cezalandırma da beni cezalandır efendim. Ben gideyim hapse. Olamaz. Ha, bugün gazetede okudunuz. Adamı vurdular. Öldürdüler adamı. Dediler ki, bu 18 yaşında çocuk yaptı. Sonra yakaladılar, anladılar ki o çocuk öldürmemiş onu. Onun amcasının oğlu öldürmüş onu, koskocaman küsur yaşında adam. Yani ilkel toplum çünkü biz. Efendim benim oğlum çok şeydi, beni al onun yerine hapishaneye at. Böyle bir suç yüklenemez. Kimse kimsenin suçunu yüklenemez. Vela tezuru ve azabatun bizi okula dedi Kur'an-ı Kerim. Kimse kimsenin günahını yüklenemez, kimse kimsenin suçunu yüklenemez demektir. Muhteşem bir devrimdir bu. Bu devrim ta Yusuf Peygamber zamanında başlamış. O zaman da başlamış, Kur'an-ı Kerim bunu doruk noktasına ulaştırmıştır. Şimdi dedi ki Yusuf Peygamber, maazallah, Allah'a sığınırım. Demek eûzu o zaman da var bak, eûzu kültürü, eûzu billahi mineşşeytanirracim, eûzu istiaze demek, Allah'a sığınmak demektir. O zaman da varmış bak, o kültürde de varmış, o dinde de varmış. Yakup peygamber bunları öğretmiş, Yusuf peygamber zaten peygamber. O zaman oldum olmadım bilmiyoruz ama galiba olmuştur. Efendim, Allah'a sığınırım dedi. Böyle şey olur mu? Ennehude, almam, yakalamam, geri bırakmam. İlla men vecedna meta'ana indehu. Yanında benim metamı, benim o tasımı bulduğum kişiyi eğer. Aksi takdirde ilerle minel zalim. O zaman zulüm olur. Bak zulme de bir tanım getiriyor Yusuf Peygamber. Nedir zulüm? Birini başka birinin yerine cezalandırmak. Anladın mı? Bu zulümdür. Birinin suçunu öbüründen almak. Muhteşem bir hukuk devrimidir bu. Ve tabii ki dinler arasındaki ta eski peygamberlerden gelen İslam dininin ne kadar birbirine benzediğini ifade eden bir ayet bu ayet. Yusuf peygamberin ağzından dökülüyor. Bu hadistir. Yusuf peygamberin hadisidir. Allahu Teala onu levh-i mahfuza çıkardı. Asırlar sonra bize ayet olarak gönderdi bunu. İşte Yusuf peygamberin hadisini arıyorsan burada bulursun işte. Bak bu bir hadis. Bunu söylemiş. Ağzına söylemiş. Bu vahiy değil ona yani. Ama bunu söylemiş. Allah da onu vahiy haline getirmiş. Çünkü büyük bir prensip, büyük bir ilkedir bu. Hukukta devrimdir bu. Bu sefer فَلَمَّ اسْتَيْعَسُوا Allah-u Teala diyor, ne zaman ki ümidi kestiler minhu, kraldan, o azizden Yusuf peygamberden ümitlerini kestiler, yani mümkün değil yani başka birini eylemesi kardeşinin yanına, bu mümkün değil, ümidi kestiler diyor. حَلَسُوا نَجِيَّ yan tarafa çekildiler, yana ayrıldılar, gizli konuşmaya başladılar. Kendi aralarında gizli fıs fıs fıs fıs konuşmaya başladılar diyor. Ne konuştuklarını da anlatıyor Allah-u Teala bize. Bak bak, bunlar da onların konuşuğu bak. Onların haberi. Bu haberdir yani. Hadis değil bu. Bu haberdir. Gâle kebîruhum. Onların büyükleri dedi ki, büyük abileri, en büyük abileri dedi ki, elem tâlemu, bilmiyor musunuz? Enne ebâküm, sizin babanız, gad ehade aleyküm mevsikam minallâhi. Allah'tan bir vesika aldı sizden, bir yemin aldı sizden. Allah adına bir anlaşma yaptı sizden. Bunu hatırlamıyor musun? Bunu bilmiyor musun? Dedi. Yani daha evveldeki ayeti hatırlatayım size. Demişti ki Yakup peygamber oğullarına, bu Bünyamin'i sizden göndermem. Siz Yusuf'u zaten kaybettiniz. Şimdi bir daha onu da vereyim size, onu da mı kaybedeceksiniz? Kesinlikle. Allah'tan bir söz verirseniz bana gönderirim. Bir yemin yapayım. Demişti. İşte onu büyük abileri hatırlatıyor. Kardeşlerine. Bilmiyor musunuz? Babanızdan bir Allah adına bir babanıza bir söz vermiştiniz, bir anlaşma yapmıştınız. Ve min qablu ma farrattum fi Yusuf. Bundan evvel Yusuf'un başına ne getirdiğinizi bilmiyor musunuz? Neler yaptınız onu? Kuyu yaptınız onu. Bunu hatırlamıyor musunuz şimdi yani? He? Hem o babamıza verdiğiniz sözü hatırlayın, hem de Yusuf'a yaptığınızı hatırlayın. Efendim, felen ebrahel erla hatta ye'deneli ebi. O büyük kardeşleri dedi ki, en büyük abileri, babam bana izin vermedikçe ben buradan ayrılmayacağım, asla ayrılmayacağım dedi. Ben bu ülkeden gitmeyeceğim, ben bünyamensiz babamın yanına gitmeyeceğim, ben burada kalıyorum, kral beni tutsa da tutmasa da ben burada kalıyorum. Asla gelmeyeceğim. Ev yahkumallahu li, yahut Allah benim hakkımda bir hüküm verinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Bak şimdi neler konuşuyor adam ama. Ve huve hayrul hakimin. O hükmedenlerin hükmedenidir. Benim Rabbim benim hakkımda bir hüküm verir. Babama bir vahiy gönderir. Bir şeyler olur. Ben o zaman dönerim. Başka türlü dönmem mümkün değil. Şimdi bu ayeti analiz yapalım. Yani bu ayeti açıklayalım. Çünkü burada çok ilginç şeyler var. Felemmeste Yesu minhu. Kraldan, yani Yusuf peygamberden ümitlerini kestiler. Halis, muhlis, ihlas sahibi adam buradan gelir. Kenara çekilmek anlamına gelir. Günahtan kenara çekilmiş adam demektir. Allah'ı üzmekten kenara çekilen adama muhlis denir. Anlıyor musun? Üzerine günahı bulaştırmayan adama muhlis denir. Üzerine günahı bulaştırmamış. Şimdi burada konuşurken kralla tartışmıyorlar. Artık tartışamaz hale geldi. Ümidi kestiler. Bari böyle kralın yanına birbirimize konuşmayalım da şöyle yan tarafa çekilelim de orada konuşalım dediler. Bu bir edeptir. Bu bir edeptir yani. Şimdi burada bir edebi anlatıyor Allah-u Teala. Yani onların hareketlerine bu kadar detaylı bir şekilde yer vermesinin, ince kılcal damarlarına girip ameliyat yapması Allah-u Teala'nın, bu o demektir yani. Niye bu? Çekildiler kenara konuşuyorlar. Bu kadar teferruatı niye anlatıyorsun ya Rabbi? Sonra bir kelime kullanıyor. Burada çok ilginç. Halesu kelimesini kullanıyor. Yani Ahmet şey burada mı? Ramazan Bey burada mı? Yani halesu kelimesini kullanıyor. Bu ki İhlas kelimesinin, muhlis kelimesinin kök kelimesidir bu. Yani kök, kök hücre diyoruz ya, köktür bu. Şimdi burada teferruatlı girmesinin sebebi, bir büyüğün yanında, bir yöneticinin yanında efendim kabul edilmeyecek lafları konuşmanın anlamı yok. Çekilirsin kenara edebine. Öyle efendim, yöneticinin yanına rakarugu konuşmanı anlamıyor. Söyledin, kabul edilmedi, bitti, çekil kenara. İşte bu halesu kelimesi, kenara çekilmek, o kargaşaya karışmamak, Muhlis adam da şeytanın kargaşasına karışmayan adam, nefsin kargaşasına karışmayan adam demektir. Kenara çekilen adam demektir. Onlara bulaşmayan adam demektir. Şeytan bunu şöyle manalandırıyor. Şeytan da buna mana veriyor bu kelime. O bunu da şeytan da mana veriyor. Çok önemli bir kelimedir çünkü bu kelime. Kur'an'da temel kavramlardan biridir. Teferruatta anlatıyorum size ki siz doçent seviyesine geldiniz artık. 16 yıldır ben burada vaaz ediyorum. Onun için bilmeniz lazım. Yani. Şimdi şeytan ne zaman kovuldu, Allah kovdu onu. Allah dedi ki قَالَ رَبِّ فَاَنْزِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبَعْتُونَ Ya Rabbi bana öldükten sonra dirilene kadar müsaade verir misin? Allah'a dedi şeytan. Allah da ona müsaade verdi. Müsaadeyi alınca kıyamete kadar yaşayacak şeytan ha. Ölmeyecek iblis. İblis ölmeyecek iblis. Kıyamete kadar devam. Bu sefer de قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّوْ مَجْمَعِنْدِ Ya Rabbi senin şerefine yemin ederim ki senin kullarını azdıracağım ben. Başka bir yerde hepsi istisnaz. Azdırdı işte. Adem peygamberi yoldan çıkardı. Peygamberi de yoldan çıkardı yani. Hepsini azdıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasi. İhlas sahibi kulların hariç dedi. Onları etkileyemem dedi. Bak. Şeytan bu kelimeyi kullandı bak. Şeytan bu kelimeyi Adem peygamberi yaratıldığı zaman kullandı bunu. Şeytan bile biliyor bunun manasını. Ne demekmiş manası muhlisin? Şeytanın etkileyemediği adam demektir. Ha. Şeytanın manyetik alanından uzakta kalan adam demektir muhlis kelimesi. Hani uzaklaştılar ya şimdi kraldan diyor ya Allah'tan. Burada o manada kullanıyorum. Kraldan uzaklaştılar, ayrıldılar. İşte şeytanın manyetik alanının dışında kalan Müslümana muhlis deniyor. Şimdi hani o hanımların demiştiniz hatırlayın. Şeyleri var onların, mıknatıs çubukları var. Toplu iğneler onlarla toplarlar. Diken kadınlar var ya hanımlar, terzilik yapanlar var ya. Onu evet, tuttu mu toplu iğneyi çeker. Tık tık tık tık tık tık. Şeytan da böyle. Tık tık tık tık tık çeker adamlar. Hepsini etkiler. Hepsi. Onun bir manyetik alanı var. Oraya girmeyeceksin. Girdin mi gittin. Bu sefer ama o toplu iğne belli bir mesafeye durursa manyetik şey, çubuk buradan onu alamaz. Mıknatıs çubuğu oradan alamaz. Yetmez oraya. Gücü yetmez oraya. O kal da orada şimdi. Uzakta kal. Muhlis adam da şeytanın etkisinden uzakta kalan adam demektir. Tanımını böyle yapıyor. Şeytan yapıyor. Yani bu kelime öyle ki şeytanın ağzından çıkmış. Şimdi demek ki ayetin analizini yapıyoruz. Bir edep öğretiyor bize. Bize bir edep öğretiyor. Bu sefer büyük abileri dedi ki demek ki bir abilik var yani. Bir abinin lafı dinlenir yani. Buraya öyle anlatıyor. Abi dinlenir ha. Biz öyle ne? Abi kim dinlenir? Abiyle kavga ediyor. Ağzına tokatı vuracak adam. Burada müthiş bir edep öğretiyor şimdi. Yine başka bir edep yani. Abileri, büyük abileri söz alıyor. Onlara konuşuyor. Büyük abileri. Bunu gördüm ha. Burada mıdır? Bir cemaatimizden bir arkadaş var. Bir zamanlar onun annesini hastaneye götürdüm doktora. Üç tane kardeş, bir de ben, dört kişi. Teyzeyi getirdim, yaşlı. 85-90. Şimdi tahsilli kardeşlerinden biri savcı. Başsavcılıktan emekli. Birisi İktisat Orman Fakültesi mezunu. İş adamı. Burada cemaatimizden mi? Ben buradan. Birisi de okumamış, tahsil yapmamış, ilkokul mezunu. Ben burada bunu gördüm. Bu ayeti orada gördüm. Şimdi ya savcı konuşması lazım gerekmez mi doktorla? Gerçi ben konuşuyorum başka. Ama kendilerinin konuşması gerekeni o büyük tahsilsiz olan abi konuşuyor. Öbürleri susuyor, hiç karışmıyor. Bak şimdi. Hepsi 50'nin üzerinde adamlar bunlar. Hepsinin 50'nin üzerinde adamlar o zaman. Bu dediğim olay 10 sene evvel. Ya ben şaştım kaldım. İlkokul mezunu. Abilerim. O konuşuyor, o böyle susuyor. Laf yok. Muhteşem bir olay. Muhteşem bir sahne. Bunu gördüm. Abi, abiye saygı. Ulan konuşuyor doktorla sen konuş, savcısın da. Ya sen de. Yok efendim o konuşuyor. Şimdi bu bir edeptir işte. Bu edep bizde vardı ama şimdi yok. Kalktı bu. Şimdi abinin ağzına tokatı vuruyor lan. Ne abisi ya? Abi. Şimdi bak burada ayette geçiyor bu. Anlıyor musunuz? Bak nereden ne anlattım size. Bir örnek canlı bir misal verdim size. Gale kebiruhum büyükleri dedi. Elem tahlem bilmiyor musunuz? Yani hatırlamıyor musunuz? Enne ebaküm sizin babanız. Gad ehada aleyküm mevtikam minallahi. Allah'tan bir vesika. Allah'tan bir delil. Allah'tan bir yemin. Allah'tan bir anlaşma. Aldığını hatırlamıyor musunuz? Ne söz verdik babamıza? Biz babamıza ne söz verdik? Bu çocuğu geri getireceğiz diye söz vermedik mi? Yemin etmedik mi? Diyor. Şimdi burada bize şunu hatırlatıyor. Konuşan abi kardeşlerine Allah'a verdikleri sözü hatırlatıyor. Allah'a verilen bir söz kültürü var. Böyle bir anlayış var. Böyle bir eğitim almışlar. Ama bu Yusuf'u kuyuya atmak bunlar kurtarmadı. Bu bilgiler onları kurtarmadı. Atlar yani. Kıskançlık çok kötü bir şeydir. Kıskançlık kaynadı mı nefiste? Yukarıda bilgi milgi kalmadı. Bitti o at. Akıl devre dışı kaldı. O nefis kaynadı mı bitti. Bitti. Şimdi burada mevsika minallahi. Allah'tan bir vesika aldık, verdik al babamıza. Ve min gabluma farrattum fi Yusuf. Yusuf'a yaptığınızı, ifrata giden bir amel yaptığınızı, farrat, ifrat demek, ifrat bundan gelir. İfrata gittin kardeş, aşırı gittin ya, haddi aştın ya, Yusuf'a karşı haddi aştığınızı hatırlamıyor musunuz dedi. Bu farrat kelimesi çok ilginç. Farrat, Kur'an'da birkaç yerde geçer. Bunlardan bir tanesi de ahirette konuşacak olan kafirler bu kelimeyi kullanacak. Baba. Mahşerde Allah'ın huzurunda şunu söyleyecek diyor Allah-u Teala. Şeyden Zümer suresindedir o. Orada böyle konuşacaklar diyor Allah-u Teala. En takule nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi cembillahi. Allah'ın huzurunda çok aşırı gittim ben dünyadayken. Allah'ın yanında, Allah'ın katında çok kötü ameller işledim. İfrata gittim ben diyecek mahşerde. Nefis böyle diyecek. Ey pişmanlık, ey pişmanlık. Hani dünyadayken ey nefis, ileri gittin sen Rabbinin huzurunda. İşte orada farrat kelimesini kullanacak. Anlıyor musunuz? Pişmanlığından dolayı dünyada yanlış iş yaptığını anlayacak ve in kuntu lemines sahirin. Ben alay edenlerdendim. O peygamberlerle alay ediyordum ben. O Kur'an'la alay ediyordum. Çağ dışı kitap diyordum. Çöl kanunu diyordum ben ona. Alay ediyordum ben. Yazıklar olsun bana. Ne kadar ileri gitmişim ben ya. Fakat kelimesini mahşerde o pişman olan kafirler o mahşeri, o cehennemi görünce hatırlayacak. Aşağıda gidiyor, devam ediyor ayetle de şimdi oraya giremeyiz oraya. Efendim söyleyecek diyor. Bu kelime orada kullanılacak mahşerde, burada da Yusuf peygamberin ağabeyisi kullanıyor. Siz Yusuf'a karşı çok ileri gittiniz. Hatırlamıyor musunuz onu? Efendim. Felen ebrahel erla. Bu ülkeyi terk etmeyeceğim. Ebraha kelimesini kullanıyor. Beraha'dan geliyor. Efendim terk etmeyeceğim aslında. Ayrılmayacağım buradan. Hatta ye'deneli ebi, babam bana izin verinceye kadar. Ha, bu çok önemli bir edep. Şimdi babanın izin vermesini istiyor. Ha, ben burada çakılı kalacağım. babam bana izin verene kadar. Babaya saygıyı anlıyor musunuz şimdi? Bak şimdi bu hem edep, bu da bir sürü ayette bak neler anlatıyoruz şimdi. Bir ayettir bu yani. Ama ayeti kısım kısım parça parça analiz yapıyoruz. Babam bana izin verene kadar ayrılır. Derse bana ki yavrum bırak Bünyamin'i, sen şunu alamazsın, sen gel buraya diye bir haber gönderse ben bu gidip buradan ayrılırım. Veya ev yahkum Allahu li, Allah benim hakkımda bir hüküm verecek. Muhteşem bir teslimiyet var. Yani mutlaka benim Rabbim, babamız peygamberdir. Ona bir vahiy gönderir, bir hüküm verir. Benim hakkımda bir hüküm verirse babama, o zaman ben buradan ayrılırım. Başka çaresi yok. Ve huve hayrul hakimin. O Rabbim, Allah hükmedenlerin hükmedenidir diye. Şimdi burada bir dini eğitim veriyor, bir dini kural veriyor. Babaya, babanın izni Allah'ın hükmü. Baba bak şimdi. Yan yana. Konuşuyor şimdi adam. O kadar güzel bir konuşuyor ki bunu ayet haline getirdi, gönderdi bize Allah-u Teala yani. Şimdi o konuşuk güzel olmazsa buraya ne işi var, ayet olarak buraya ne işi var yani. Şimdi babanın izni Allah'ın hükmü. Veya babanın izni Allah'tan hükümden gelecek, vahyedecek Yakup peygambere. Çocuğu orada ne tutuyorsun orada? Bu çocuk orada perişan oluyor. Al onu geri, izin ver ona gelsin. Çağır. Bir yere bir hüküm bekliyor. Ve hüküm verenlerin en üstünün Allah olduğu fikrini, inancını taşıyor adam. Bu kültüre sahip, bu bilgiye sahip. Bazı insanların nasıl bir bilgiye sahip olması gerektiğinin eğitimini de veriyor. Bazı olaylara karşı nasıl Allah'ın hükmünün bekleneceğini, nasıl konuşulacağının edebini de öğretiyor burada yani şimdi bu ayet bize. İrci'u ilâ ebîküm. O büyük kardeş devam ediyor. Babanıza dönün. Siz babanıza dönün, ben kalıyorum. Fakulu ve deyin. Ya ebana, ey babacığım deyin babanıza. İnnebneke seraka. Senin oğlun var ya Bünyamin, ha o Bünyamin çaldı, hırsızlık yaptı. Deyin babanıza, hırsızlık yaptı. Ve ma şehidina. Biz şahit değiliz ama hırsızlığına. Evet, biz şahit değiliz. Yani biz görmedik hırsızlık yaparken. İlla bima alimna, ancak öyle olduğunu biliyoruz deyin ona. Öyle olduğunu biliyoruz. Öyle bildirdiler bize. Kral öyle söyledi. Hırsızlık yaptı dedi. Bak, şahit olmak ayrı bir şey, bilmek ayrı bir şey. Muhteşem. Bak, neyse bunun üzerine duracağız. Ayeti bitireyim. Ve ma kunna lil gaybi hafizin. Biz gaybın muhafızı değiliz. Biz gaybı bilmeyiz. Babacığım, onun hırsızlığına şahit değiliz. Ama bizim bilgimize göre, bize söylenene göre o hırsızlık yaptı. Babanıza deyin böyle dedi büyük kardeş. Yani doğruyu anlat. Motamat söyleyin. Şimdi bu ayette ilginç kavramlar var. Bu kavramları şeyini yapacağız. Analizini yapacağız. Şimdi ve ma şehidna, şahit olmak bir şeyi görmek manasına geliyor. Olayı, bir olayı gözlemlemiş olmak. Bizatihi görerek nakletmek. Bir de bir bilgi var. Bir bilgi var. Müşahede etmediğin bir bilgi var. Bizim bilgilerimiz hep böyledir. Müşahede etmeden bilgi biliriz. Çünkü o bilgiyi biz üretmedik. Biz doğurmadık. Sancısını biz çekmedik. İşte İslam alemini geri bırakan bu. Üretemiyoruz biz bilgiyi. Sadece başkalarının bilgilerinin garsonluğunu yapıyoruz. O nasıl o pişiyor o mutfakta? Onu bilmeyiz. O bilgi bu. Ya kardeşim bu ilim adamları bu mutfağa ne zaman girecek de bu Müslüman bilim adamları? Bilimin mutfağına, bilimin. Biz hep başkasını yemeğin taşıyacağız. Onlar pişirecek, biz taşıyacağız. En iyi profesör 30 tane tabağı düşürmeden taşıyan adam bu. Böyle en iyi profesör. Garson. Yani büyük profesör ama garsonluktan ileri gidemez. Şimdi demek ki birilerinin söylediği bilgiyi taşımak var. Bir de işin şahidi olmak. Yani bizatihi o işi yapmak var. Anlıyor musunuz? İşte bunu burada görüyoruz. Şehadetle bilmenin farkını burada görüyoruz. Muhteşem bir olay. Sadece başkasının sana aktardığı, işte kral aktarmış onlara. Bu hırsızlık yap. Ha, bu yanlış. Acaba bu bilgiyi bana verdi. Bunu araştırdın mı? DNA testini yaptım. Yap. E peki nasıl konuşuyorsun? Başkasının bilgisini kafanda taşıyorsun. Aman yarabbim, böyle bir kafa yani. Bizim kafalarımız hep böyle. İslam alemini geri bırakan bu. Bilimde, fen bilimlerinde, tabiat bilimlerine bizatihi sen yapacaksın. Araştırmanı yapacaksın kardeşim. Ha o böcek var ya böcek. Ha ha, o böcekten itibaren araştıracaksın. Ta en büyüğüne kadar. Şahit olacaksın. O Allah'ın yarattığı o organları, o hayvanları, o canlılara nasıl can taşıyor, nasıl besleniyor, nasıl gıda alıyor. O baharın açılan Allah'ın açtığı o sofraya, o böcekler bile oturuyorlar ya. Bütün sofraya. Allah bir dünya sofrası kuruyor, hepsi oturuyor ya. Ulan bunlar nasıl yiyorlar? Bunlar nasıl yiyorlar? Bunun ne kaşığı var, ne şusu var. Ne çatalı var. O iyi. O da besleniyor. O ufak böcekçik. İşte bunu araştırdığın zaman bizzat müşahede ediyorsun demektir, o olaya şahit oluyorsun. İbrahim peygamber de öyle demedi mi? Ya Rabbi inanıyorum senin ölüyü nasıl yaratacağını, yarattığını, ama bana nasılını bir göster bana, nasıl? E ne yapacaksın ya İbrahim, inanmadın mı? İnanıyorum. Kalbim tatmin olsun diye. Oo, demek ki tabiat bilimleri, deneysel bilimler insanın imanını doyum noktasına ulaştırır. Bak. Kur'an neler konuşmuş? Neler konuşmuş, haberimiz yok. Ve ardından şimdi bu adam, bu abi denen kişi şehadeti de biliyor, bilmeyi de biliyor, bu kavramları biliyor. Hayret bir şey yani. Nasıl yetiştirmiş ona Yakup peygamber? Ve ma künnâ lil gaybi hafızun. Gaybi de biliyor. Aha! Ben gaybin muhafızı değil. Gaybi nereden bileceğim ben? Böyle bir kültür dağılmış. Gaybi ancak Allah bilir. Gaybi insanlar bilemez diye böyle bir kültür dağılmış. Bu abi. Abi çok büyük bir adam ha. Konuşuyor böyle. Efendim. Bunun üzerine şöyle deyin babanıza. Devam ediyor büyük abi. وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا ف۪يهَا وَالْعِيرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا ف۪يهَا وَاِنَّا لَسَادِقُونَ. Böyle deyin ona. Onun sözünü tercüme ediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz İbranca konuştu. Yakup peygamber İsrailoğullarının olduğu için İbranca konuşuyor. Ama Allah-u Teala onun konuşuğunu Arapçaya tercüme ediyor. En büyük mütercim Allah-u Teala. Hiç hatasız tercüme ediyor yani. Evet. Demiş ki onlara, deyin babanıza ki veselir gariye, bu köye sor, bu ülkeye sor, bu insanlara, bu köyün halkına sor demektir. Kariye, köye sor, köye nasıl soracağım? Yani halkına sor manasına söylüyor onu. Elleti künna fiha, içinde yaşadığımız, içinde bulunduğumuz şu köye, şu şehre bir sor. Kariye kelimesi Kur'an'da köy manasına gelir aslında, kariye, fakat ülke anlamında kullanılır. Ülke, bir ülke anlamına kullanılır. Vel'ira ve kervana sor. Elleti akbelna fiha, kendisiyle beraber geldiğimiz bu kervana da sorabilirsin, halka. O kervan halkına da sorabilirsin babacığım. Deyin babanıza böyle. Ve inna le sadikun. Biz doğru insanlarız deyin babanıza. Sadık. Şimdi sadık kelimesini de biliyorlar. Muhteşem bir olay bu. Yani sadakat, doğru insan olmak. doğruyu konuşmak ki bugün en çok muhtaç olduğumuz değer budur. En çok muhtaç olduğumuz değer doğruyu söylemektir. Bu çok önemli bir olay. Çünkü Tevbe suresinin sondan ikinci sayfasının orta yerinde bir ayet var. Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kûnû ma'assâdigîn diyor. Bak orada da sâdigîn geçiyor, bunun da sâdigûn geçiyor. Aynı kelime. Orada diyor ki Allah-u Teala, bana saygı duyun ve doğru insanlarla beraber arkadaşlık yapın. Ba ba ba ba. Doğru insanlarla beraber olun. Yanlış insanlarla beraber olursan bulaşır sana yanlışlık diyor Allah-u Teala. Bulaşır. Yanlışlık efendim bulaşıcı hastalık gibidir, verem gibidir efendim. Sıtma gibidir efendim, ha grip gibidir ha. Tıksırır, seni de doğru yoldan çıkarır ha. Seni de yanlışa götürür ha. Yanlış adamlarla gezme. Doğru adamlarla gez. Şimdi buna bütün dünya milletleri bu ayete ihtiyaç var, o Tevbe suresindeki ayet var ya. Orada ne demek istiyor? Babalara haykırıyor. Devlete haykırıyor. İrade, idare edenlere haykırıyor. Bugün bütün dünya insanının, özellikle Amerika'nın en büyük problemlerinden bir tanesi gruptur. Grup, grup psikolojisidir. Grup davranışlarıdır. Grup davranışları gençliğin iradesini elinden alıyor. Anlıyor musunuz? Onun üzerine sosyolojik araştırmaları yapılıyor. Amerika'da arkadaş kavramı çok önemli bir olay. Bunu şimdi anlatacak değilim. Konferanslarımda söylüyorum bunu. Onun için Allah-u Teala 1400 sene evvel bu problemleri bildiği için çocuklarınızı sadık, doğru insanlarla arkadaşlık yaptırın diyor. Evet, evet, evet. Çocuğunun kiminle arkadaşlık yaptığını bileceksin efendim. Ebeveyn olarak bileceksin efendim. Çünkü arkadaşlar birbirinin iradelerini yok ediyorlar. Arkadaşlıkta irade olmaz. Onun için bir şeyhin emrinin altında olana ne diyorlar? Mürit. Mürit irade olunan demektir. Kendisi iradesi yoktur. İradesi söküp alınmış efendim. Adamın iradesi söküp alınmış efendim. Düşünce kapasitesi, sorgulaması söküp alınmış. Tıpkı bir dişin içindeki sinirin söküp alınması gibi. Hiç ağrıyı duymuyor. Bizim gençliğimiz ağrıyı duymuyor. Çünkü köleleşmiş. Anlıyor musunuz? Narkozu yemişiz. Kesip doğruyorlar. Dişin siniri alınmış. Doktor istediği yeri kesiyor dişin nereden? Duymuyor. Duymaz. İradesi sökülmüş, düşüncesi, aklı sökülmüş bir gençlik de böyle doğranır efendim. Duymaz. Heh. Heyecanlandım şimdi ha. Şimdi heyecanlandım ya. Yani. Allah aşkına. Onun için Allah-u Teala Tevbe suresinin o ayeti muhteşemdir. Doğru insanlarla beraber olacaksınız diyor. Doğru, doğru. Yanlış bulaşır. Yanlışlık hastalıktır diyor. Sosyal hastalıktır yanlışlık. O bulaşıcı hastalık gibi bulaşır. Efendim? Böyle deyin ona. Biz doğru insanlarız. Gitmişler böyle söylemişler. Aynen bunları aktarmışlar. Bunun üzerine Yakup peygamber onlara konuşuyor şimdi. Çocuklar aktarmış. Abilerin dediğini aynen nakletmişti. Nakletmişler de ardından Gale dedi Yakup peygamber. Ben yok yok. Doğrusu şu. Siz doğruyu söyledim diyorsunuz ama esas bu olan olayların sebebini ben biliyorum. Biliyorum dedi. Ben sevvelet lekum enfusukum emra. Bu işe sizi nefsiniz itti. Nefsiniz sizi buna sevk etti. Nefsiniz size bunu hoş gösterdi. Bu kardeşinizi de bıraktınız oralara. Yani bu sizin nefsiniz bu problemleri yapıyor baba. Sebep sonuç ilişki sistemi içerisinde muhteşem bir bilimsel metot veriyor. Kur'an sebep sonuç ilişkisi. Bu sosyolojinin temelidir. Davranış psikolojisinin temelidir bu. Ekonominin temelidir bu. Siyasetin temelidir bu. Evet. Sebep sonuç ilişkisi. Yani determinizm demektir bunun. Bunun bilimsel kelimesi. Hocam determinizm, meterminizm ne bu lafları konuşma buraya şimdi. Ne demek determinizm? Şu demektir. Aynı sebepler aynı şartlar altında aynı neticeyi verir. Buna determinizm diyoruz. Yani olaylar mutlaka bir sebebe dayalı olarak çıkarlar meydana. Veya sebepler zinciri devam edebilir. Burada Yakup peygamber tabi peygamber olduğu için onların durumunu analiz ediyor şimdi. Sebebi buluyor, sebebi. İlk sebebe iniyor. Diyor ki sebbelet lekum enfusukum emran. İşi bitirdi. Sizi nefsiniz bu olaya sevk etti. Bu sebbele kelimesinin başka bir kelime de manası var. Adem peygamberin oğlunu Kabil'in Habil'i öldürmesi olayını anlatırken Maide suresinde فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ der orada. Buradan hocama ben bir rahmet okuyayım da ya. Okuyayım da yani. Orada tavva'a kelimesi geçiyor. O da sevk etmek anlamına geliyor. Dürtmek. İçinden dürtüyor seni bir duygu. Şöyle yapacaksın diyor. Bu duygu. O sevvelettir o. O tavva'dır o. Kur'an'da bu belli kavramlarla açıklar onu Yüce Allah. Burada Yakup peygamber sevveleyi kullanıyor. Sevvele ile tavva'nın farkı var. Sevvele güzelleştirerek, hoş göstererek, iyi göstererek, tezyin ederek, süsleyerek bir şeyi, bir adamı bir yere sevk etme. Gel. Yani şey, hani var ya, misinayla tutuyorsun ya balık, içine ne koyuyorsun? Solucan koyuyorsun, böcek koyuyorsun. Öyle kandıramazsın o balığı. Kandıramazsın, o balık gibi de bizi kandırıyor da. Aynen takıyorsun bu ucuna efendim. Böceği takıyor şeytan, çekiyorsun. Dışrağına. Tamam bitti. Çırpın şimdi sen. Ahirete kadar çırpın bakalım ne yapacaksın. Balık gibi çırpınıyor. Tavvat. Bu ayrı o ayrı. Ama aynı manaya gelirler beş aşağı beş yukarı. Fakat muhteşem bir açılım yapıyor burada Yakup peygamber. Nefis kavramı üzerine duruyor. Bu işi yapan sizin nefsinizdir diyor. Olayın merkezine gidiyor. İlk sebebe iniyor. Demiyor şeytan yaptırdı size bunları. Nefsiniz yaptırdı size bunları. İşte bu psikolojik, yani davranış psikolojisi anlatıyor burada. Biz bunları tabi davranış psikolojisini bilmediği için bunları anlayamamışlar. Yani bu şekilde analizlerini yapmamışlar. Efendim bu sefer fesabrun cemil. Daha evvelden bu sürenin başında yine fesabrun cemil demişti. Yakup peygamberi, Yusuf peygamberi kuyuya attıkları zaman geldiler ona sahte kanlı gömleği gösterdikleri zaman o da dedi ki fesabrun cemil. Burada da dedi fesabrun cemil. İkinci kez. Yani güzel sabır. Bana güzel sabır düştü. Cemil güzel demektir. Cemil. Sabır. Bana güzel sabır düştü artık. Ne yapmış? Döveyim mi? Kolay mı? Ne ediniz? Götürdünüz kardeşinizi geri getiremediniz onu ya. Bu sefer büyüğü de kaldı oraya. Bir tane gitti, iki tane kaldı. Şimdi ne olacak? İkisi gitti. Böyle bir olaya ne yapabilirim size ki? Yakup peygamber fesabrun cemil dedi. Bana sabır gerek. Nasıl sabır? Yani şimdi ben bana sorayım, siz bana sorduğunuzu kabul ediyorum. Bu sabır nasıl bir şeydi burada? Nasıl sabredecek? Yani? Ne demek? Bak şimdi. Sabra bak. Sabrın nasıl yapılacağını anlatıyor şimdi Yakup peygamber ayetin devamında. Sabır olayını açıklık getiriyor ona. Muhteşem bir olay. Yani, olacak işte ya. Bu Kur'an-ı Kerim bak. Yani o açılıyor bana biliyor musun? Şimdi ben bunlarla konuşuyorum. Bu ayet de benim arkadaşımdır. Öyle. Şimdi bak. cevap veriyor. Asallahu umulur ki Rabbim Allah en ye'tiyeni bihim cemi'a. O yavrularımı, o ikisini, hepsini bana inşallah getirir. Şimdi cemi'an kelimesini kullandı. En bihim dedi, çoğul dedi. Halbuki iki tane var orada. Yusuf peygamberi de katıyor işin içerisine. Yusuf peygamber, Bünyamin ve o büyük oğlan abi. Üç kaldı ya orada şimdi. Ha onun için çoğul kullanıyor bunları. Yakup peygamber. Umulur ki Rabbim bana o evlatlarımı geriye getirir. İşte sabır bu. Sabreden adamı konuşuyor bu. Ha? Ha? Allah'tan bekleyeceksin. Rabbim bana bunu getirir. Bu işte sabrın nasıl olacağını, nasıl yapılacağını, nasıl bir beklenti içinde olacağını, artık çocuklarından çare bulamadı. Ne yapacak? Kapı kalmadı. Yaşlı babanın kapısı kalmadı. O kapı Allah'ın kapısıdır. O umulur ki Rabbim bana, o da umulur diyor, garanti görmüyor onu. Ben layıksam bana getirir bunları Rabbim. Onun için ihtimali konuşuyor, probability diyor, probability. İngilizce bilenleriniz için söylüyorum. Ha ihtimaliyat nazariyesi var ya, ha ha. Bunun için Kur'an'da ihtimaliyat nazariyesi diye 40 sayfa bir makale yazmış. İhtimal nazariyesi, asa kelimesi bu demektir. Umulur ki Rabbim bana çocuklarımı getirir. İnnehu, mutlaka Rabbim, huvel alimul hakim. O bilendir, o işini yerli yerinde yapandır. Benim gönlümü biliyor, olayları biliyor, çocuklarımın benimle konuştuğunu biliyor. Ben nasıl çocuklarıma hasret çektiğimi biliyor. O biliyor, o umulur ki Rabbim bana getirir diye sabır budur diyor. Ayet kendi kendini tefsir ediyor. Sana hiç gözüm bırakmıyor. Bana sorsanız hocam bu sabır ne diyor? Abi anlat onu bak bakayım. Aa sor sor. Ne ezan mı okunuyor? Ezan okunmaz o zaman. Devam ediyor. Devam hocam okunacak şimdi. Bu sefer Yakup peygamber çare kalmadı. Aa. Ya ne güzel gidiyorduk ya burada şimdi ya. Allah davet ediyor namaza. Şimdi efendim, tabi bugün muhteşem çıkarımlar yaptık. Bu ayetlerin analizlerini yaptık. İnşallah gelecek hafta çabuk gelin, erken gelin. Devamı var burada. Devam edeceğiz. Bakalım neler olacak efendim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala Hazreti Ayşe'ye sormuşlar. Ya Ayşe sen peygamberi en iyi tanıyanlardan birisin, hanımısın. Bize ahlakını anlat dedi Hazreti Peygamber'in. Onun verdiği cevap, Kur'an'ı okumuyor musunuz? Kur'an'ı okudun mu, Kur'an'ı anladın mı, peygamber ahlakını anlamış olursun. Yani Kur'an peygamberin ahlakıdır. Allah peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i tatbik etti ve onun ahlakı oluşmuş oldu. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlarsak veya anlatabilirsek efendim inşallah o peygamberin ahlakını Kur'an'dan almış olacağız. Bizatihi Kur'an'dan öğrenmiş olacağız. Bak işte anlatıyor bize kardeşler arasındaki ilişkileri, babalarıyla ilişkilerini, babalarının sabrını, babaların onlara karşı tavrını, davranış biçimini, bunları anlatıyor. Bunlar hepsi birer kural, ahlaki boyutuyla yer alıyor, siyasi ahlakta yer alıyor, ekonomik ahlakta yer alıyor, cinsel ahlakta yer alıyor. Alıyor da alıyor. Yani ahlakın bir sürü, ha ilim ahlakı var. Yani ahlakın çeşitleri var tabii doğal olarak. Efendim, Allah-u Teala böylece bizlere, gönlümüze Kur'an'ın bu anlayışını emme fırsatını versin. Emmek. Oradan emeceksin. O gıdadan emeceksin. Ha gıda alacaksın. sen de çocuksun, senin de maneviyatın büyüyecek, sen de gelişeceksin demektir.